प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने शुद्ध होने के लिए किसी को बुरा न समझना ये बढ़िया बात है। अपने शुद्ध बनाने के लिए ये दूसरों पर कोई हम उपकार कर रहे हैं, दूसरों पर कोई एहसान करते हैं, ये नहीं है। अपने को निर्मल शुद्ध बनाने के लिए किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी बुराई न करना, तीन बातें ये बार बार सुनाई सुनाई जाती है कि इन बातों को आप जानो समझ में जाओ और ठीक समझ लो, बहुत बढ़िया बात है। हम सब अच्छे हो जाएंगे। अच्छा बनने के लिए आदमी को कोशिश करनी पड़ती है, खर्चा लगाना पड़ता है, अपने परिश्रम पड़ता है, और कोश न करने में कोई परिश्रम नहीं। कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, कोई खर्चा करना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पसीना नहीं आता, कोई उद्योग करना नहीं पड़ता। केवल किसी को बुरा नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? देखो गीता में आया है ममैव वाशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादि काल से मेरा ही है, जीव मेरा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये शुद्ध है स्वतः, दोष आगंतुक है, ऊपर से आए हुए दोष है, दोष है नहीं, भीतर में दोष नहीं है। तो भीतर की असली बात है उसको देखना है, दोषों को देखना नहीं है, वे आगंतुक है, उसमें भी वे स्थाई नहीं है, अपने स्थाई माने अपने में स्थाई दोष नहीं है, अपने में दोष आगंतुक है। इस बात को आप मानो तो सही। सत्संग की बातें काम में लाने से आदमी महान पवित्र बन जाता है, तो सत्संग की बात एक ये मन में लावे कोई बुरा नहीं है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, ईश्वर का अंश ही रूप है। ये बाप होता है उसका अंश बेटा होता है, बेटा वही है जो बाप का अंश है, बाप का स्वभाव ही बेटे में आता है, बाप का स्वभाव ही बेटे में आता है, बेटा अलग नहीं होता। जो संसार में तो न आवे आवे दोनों बात है, परंतु ईश्वर में तो ये सच्ची बात है। मम एव अंश, भगवान ने कहा है कि मेरा ही अंश है, मम एव कहने से हम लोग जैसे माँ बाप दोनों घर से जितने भाई बैठे हैं बहन बैठी है हम माता पिता दोनों घर से ऐसे मूल में ये जीव केवल परमात्मा का अंश है। प्रकृति का अंश बनता है तब बनता है, शरीर धारण करता है तब बनता है, और मूल में केवल परमात्मा का अंश मम एव अंश ममेव अंश केवल भगवान के हम भगवान मेरे हैं। बहुत बढ़िया उत्तम बात है ये। विचार करने से ये बात सिद्ध होती है कि हम उत्तम हैं, साक्षात परमात्मा के अंश है, ना तो अपने को बुरा समझे ना दूसरे को बुरा समझे, बुरा है नहीं मूल में। जैसे स्नान करते हैं तो साबुन लगा देते हैं, साबुन लगा करके हाथ फेरते खूब तो झाग झड़ जाते हैं उस पर, फिर दर्पण में देखें तो कहीं लकीर कहीं फूल ऐसा बुरा बुरा दिखता है, पर चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि दिखता है ऊपर है नहीं, भीतर से खराब है नहीं, दिखना बहुत खराब दिखता है, लकीर दिखती है कहीं फोबरा दिखता है कहीं छोटा दिखता है कहीं बड़ा दिखता है, ऐसा बद्दा दिखता है वो, पर तो चिंता होती ही नहीं। क्यों नहीं होती कि अपने में नहीं है, ये बात पक्की रहती है कि अपने में ये नहीं है। ऐसे ही आप जो भीतर से है परमात्मा के साक्षात अंश है। उपनिषदों में वेदों में आता है अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र है ये, अमृत जो परमात्मा है अमृत अमर उसके पुत्र है, सब परमात्मा के है, सब परमात्मा के है, इस बात से शुद्ध है। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत शुभ बात है, श्रेष्ठ बनाने वाली है। कोई कैसा ही अपने को बुरा कहे तो कहने दो, अपने भीतर बुराई नहीं आनी चाहिए। नौका होती है वो पानी में रहती है, पार करती रहती है, परंतु कब तक, जब तक उसमें पानी नहीं भर जाता तब तक, और पानी से भर जाती है तो डूब जाएगी। नौका पानी में भर गई तो डूब जाएगी, इस वास्ते शुद्ध है और पार करती है। ऐसे ही सज्जनों सब संसार के जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के अंश है। सांप है बिच्छू है बड़े बड़े भयंकर है, सिंह है बाघ है चीता है वगैरह है, परंतु आए हुए दोष है, विश्व में पशु में पक्षियों में जलचरों में तजरों में दर्जरों में आकर सब है। इस वास्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरुद्र बाबा कर्मयोगी को नहीं बताया, ज्ञान योगी को नहीं बताया, केवल भक्ति योगी को बताया है। वासुदेव सर्वम भक्ति योगी को बताया है। आर्थो जिज्ञासार्थी ज्ञानी च, ज्ञानी क्या है, असली ज्ञानी वही है जो सबको भगवान देखता है, असली ज्ञान उसी को है जो सब में भगवान देखता है, सब भगवत स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो बुरी भावना करने से बुरा फल होता है, तो बुरी भावना ही क्यों करें, बुरी बुरा फल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, अच्छा ही फल होगा, अच्छा ही भाव करेंगे अच्छा फल होगा। तो भाइयों से बहनों से कहना है अच्छा बनने के लिए अच्छा ही करनी नहीं पड़ी, अच्छा ही करने में खर्च भी लगता है, परिश्रम भी पड़ता है, पूंजी भी चाहिए, अकल भी चाहिए, जिनका भला करोगे आदमी भी चाहिए। हम पूरी किस नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है, कुछ जोर नहीं है। मुफ्त में भले बने, मुफ्त में कुछ खर्चा नहीं हुआ और भले बनेंगे। बुराई जो कर नहीं करेगा, बुराई नहीं चाहेगा, बुराई नहीं करेगा, बुरा नहीं मानेगा, तो क्या खर्च हुआ बताओ। इसमें कोई निर्बंध नहीं है। कोई काम करने में हर एक आदमी बलवान नहीं होता है, पर इसमें बलवान की जरूरत ही नहीं है। केवल यही बात है, कोई बुरा नहीं है। कितना शुद्ध अंतकरण हो जाएगा, कितने आप अच्छे बन जाएंगे। भला बनने के लिए भलाई करनी नहीं पड़ी तो बुराई छोड़नी पड़ी। कितनी सरल सीधी मुफ्त बात है, आप विचार कर ले, इतनी शुभ बात है। पुराना स्वभाव पड़ा हुआ है, इस वास्ते बुरा समझते हैं, किसी की बुराई करते हैं। स्वभाव खराब हुआ है, उसको शुद्ध बनाना है, शुद्ध निर्मल बनाना है। सब बना सकते, बालक में नहीं बूढ़े तक सब लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय सूर्य और हिंदू मुसलमान ईसाई कोई हो, भीतर से बुरा नहीं है, ऊपर से आई हुई बुराई है, आई हुई। तो भीतर से बुरा नहीं है कोई भी। अगर ये भीतर से बात मान ले तो कितनी बढ़िया बात है। हमारे भीतर हमारा बुरा अपने कोई नहीं समझे, ऐसा आता है बुरा देखने मैं चला मुझसे बुरा न कोई, अपने कोई बुरे नहीं, मैं अपना बुरा नहीं है। बुराई सबकी सब बनावटी है और भलाई स्वतः है। जंगल निर्मल होता है उसमें बस जाता है, शहर तो गंदा हो जाता है। कई दिन आदमी वहां ठहर जाए तो वहां गंदी हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है। अब छोड़ दो महीना, दो महीना, चार महीना, दस महीना, सब स्वच्छ हो जाता है। भलाई स्वाभाविक है, बुराई कृत्रिम है। ये उद्योग साध्य है, बुराई उद्योग साध्य है, भलाई स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक। वासुदेव सर्व स्वाभाविक है, बुरे है नहीं तो वासुदेव हुआ और क्या हुआ। अगर आप लोग मेहनत करें, थोड़ा सा विचार कर ले, कम बुरा नहीं करेंगे, बुराई करेंगे ही नहीं, किसी को बुरा समझेंगे ही नहीं। ऐसे कोई भीतर से बुरा है ही नहीं, कोई भीतर से बुरा ही नहीं। सांप है, बिच्छू है, सिंह है, बाघ है, चीता है वगैरह है, ये क्रूर जंतु भी पीछे से बने हुए हैं, भीतर से सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा का अंश है। ये बात करो तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कोई बुरा नहीं है। देखो मूल क्या है, मूल दो बात है, दो बात है मूल। जो ईश्वर की है उसको अपनी मान लिया, और अपनी है उसका भूल गया, दो बात। अपनी नहीं है उसको अपनी मान लिया, संसार को अपना मान लिया, अपना नहीं है ये छूट जाएगा। धन अपना नहीं है अपना मान लिया, कुटुंब अपना नहीं है अपना मान लिया, जमीन अपनी नहीं अपनी मान ली, जायदाद अपनी नहीं अपनी मान ली, मकान अपना नहीं अपना मान लिया। तो ऊपर से व्यवहार करें ऐसा ही करें जैसे नाटक में करते हो, परंतु भीतर से अपना नहीं है, बोलो सदा के लिए आपको कुटुंब को रख लोगे, सदा ही के लिए जमीन को साथ रख लोगे, क्या सदा के लिए अपने घर को साथ रख लोगे, क्या सदा के लिए रुपये को रख लोगे, किसी चीज को भी सदा के लिए शरीर को भी रख लोगे क्या? तो आगंतुक है ये, और परमात्मा है। नरक में जाओ तो परमात्मा है, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा है, वैकुंठ में जाओ तो परमात्मा है, ब्रह्मलोक में जाओ तो परमात्मा है, मृत्यु लोक में तो परमात्मा है। परमात्मा सब जगह है, गंदी से गंदी चीज में भी परमात्मा है, शुद्ध से शुद्ध चीज में भी परमात्मा है, ऊंची से ऊंची चीज में भी परमात्मा है, नीचे से नीची चीज में परमात्मा है। परमात्मा सब जगह है, कैसी मौज की बात है, कितनी उन्नति की बात है, कितनी बढ़िया बात है। सबको नमस्कार करो, दूसरे को दिखाना नहीं है, दूसरे को बताना नहीं है, दूसरे से सर्टिफिकेट देना नहीं है, दूसरे वाह वाह कहना नहीं है, अपनी महिमा नहीं मिलना नहीं है, किंतु भीतर से अच्छा बनना। अच्छा बनने के लिए क्या करना, बुरे छोड़ देना। अच्छा बनने के लिए अच्छा ही करनी नहीं पड़ेगी, बुराई छोड़ दी बस। बुराई सर्वथा छोड़ दो, अच्छा नहीं क्या अच्छा होता बताओ, अच्छे से अच्छा क्या होता है जो बुराई नहीं करता। उसमें अच्छा बनने के लिए आपको क्या उद्योग करना पड़ा, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं करना। अच्छा बनने के लिए बुराई न करना, बोलो तू बता। खर्चा लगता है क्या इसमें, कोई परिश्रम पड़ता है इसमें, कोई मेहनत करनी पड़ती है, कोई विद्या सीखनी पड़ती है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं, केवल एक ही बात कि बुरा नहीं कोई, भीतर में सब भगवान है, सब भगवान के अंश है। सच्ची बात है उसी को मान रही है, ये एक अवगुण आते जाते रहते हैं, मनुष्य में भी अवगुण हमें नहीं रहते, अवगुण किसी में हरदम रहते ही नहीं, कसाई से कसाई, घातु से घातु, क्रूर से क्रूर है, वो भी हमने श्री बच्चों को नहीं मारता, सबको नहीं मारता, रात दिन मारता है, खत्म करता है, सबको नहीं मारता। बुराई सर्वथा रह सकते ही नहीं, बुराई की जड़ नहीं है, बुराई रह सकती नहीं है, और भलाई सदा रहती है, भलाई सदा रहती है। तो बुराई छोड़ दी हमारी, तो भला बनने के लिए क्या किया कि बुराई छोड़नी पड़ी, छोड़ने में क्या परिश्रम किया, छोड़ने में क्या उद्योग किया। भाइयों बहनों, मुफ्त की चीज है, मुफ्त की कमाई है, मुफ्त की चीज है, सदा साथ रहने की चीज है, कैसी मौज की चीज है, कैसी आनंद की चीज है, कैसी बढ़िया बात है। बुराई नहीं करना, नहीं करने में क्या जोर आया, करने में जोर आता है, नहीं करने में कोई जोर नहीं, बुराई नहीं करना बस। कितनी बढ़िया बात है, बुराई नहीं करना, भले हो जाओगे। अपनी चीज है वो तो अपनी नहीं माने, भगवान की चीज है वो तो अपनी माने, संसार की चीज अपनी माने, ये गलती है। संसारिक चीज को अपनी मान लिया और अपना जो परमात्मा है वो भूल गए, याद ही नहीं है। अपना खास परमात्मा अपना है, अपना है, अपना है परमात्मा, अपना है। मीरा बाई इतनी ऊंची भक्त हो गई, अच्छे अच्छे संत महात्मा मीरा बाई के महिमा करते हैं। मीरा बाई में क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, बोलो ये मेरे भाई का स्वरूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, मेरे तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है, शरीर मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं वो मेरा नहीं नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, सब सब छूट जाएगा, इतने शरीरधारी बैठे हैं, सब सही छूट जाएगा, मेरा नहीं है कैसे कैसे रहेगा, मेरे भगवान है कभी जाएंगे नहीं, कहीं जाओ नीच ऊंच कहीं जाओ भगवान सब जगह है, सब गए है, सब गए है वो हमारे भी है, सब समय में तो हमारे सब भी है, हमारे हैं, हमारे में है, हमारे हैं, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी आवश्यक बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितने लाभ की बात है, अरे लाभ बड़ा भारी लाभ है, हानि है ही नहीं, है नहीं, कोई नुकसान पहुंचा देगा तो कितना पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मार देगा तो मार देने से आप नग हो जाएंगे, कोई मार देगा क्या तो हम नग हो जाएंगे, हमने कोई अवगुण किया ही नहीं, आखिरी हद है मारने बाद और क्या करेगा बताओ, इससे बढ़कर के कोई क्या करेगा, मारेगा ही मार देगा, अरे मारेगा नहीं, मरने वाला ही मरेगा, नहीं मरने वाला नहीं मरेगा, कभी डरना नहीं चाहिए, सच्ची बात है, कोई ने बुरा नहीं समझे, हाथ जोड़ कर नमस्कार कर दे, दंडवत कर दे अपना, बहन माता अनुरोध नहीं करेंगे हाथ जोड़ दे नमस्कार कर दे, जमीन मत माता थे नमस्कार कर दे, एकांत में किसी को दिखा नहीं, किसी को दिखा नहीं, विशेष है स्वयं स्वर दिशम वीरांत देहि प्रवे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गो करम, स्व चांडाल गो करम, कुत्ता चांडाल गौ और गधा इनको लंबा पढ़कर दंडवत करे, बस तो मन से दंडवत कर लो, क्योंकि ये मंदिर और तरह के हैं, भीतर ठाकुर जी है, सर्वस्वेश ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय भगवान है, आप भगवान को नमस्कार करो, क्यों ऊपर को देखो, स्वयं स्वाम अपनी कोई हंसी उठावे दिली उठावे तो डाल दो, और शरीर की लज्जा उसे छोड़ दो, लज्जा आवे तो दुख दुनिया मत करो, मन से नमस्कार करो तो क्या बत, क्या बिगड़े बताओ, मुफ्त में सच्चे अच्छे हो जाएगा, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई ये खर्चा नहीं, अच्छे अच्छे हो जाओगे, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बोलो नहीं कोई, कैसी बढ़िया बात है, विश्वास में मस्त रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, खूब खुश रहो, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, भगवान कभी मिटते नहीं, ये संसार अच्छा मंदा मिटता है रहता नहीं, अच्छा पना नहीं रहता, संसार का अच्छा पना नहीं रहेगा, परमात्मा का अच्छा पना मिटेगा नहीं कभी, और संसार का अच्छा पना बुरा पना दोनों दोनों नहीं है, संसार का अच्छा पना बुरा पना दोनों नहीं रहेगा, अरे भगवान का अच्छा पना मिटेगा ही नहीं, अरे बुरा पना है ही नहीं, यही मोदी बात, भगवान में अच्छा पना है बुरा पना है ही नहीं, और संसार का सपना बुरा मना मिट जाएगा, तो ये संसार है नहीं, है नहीं, है ही परमात्मा है, महात्मा हो जाएंगे, वासुदेव सर्व महात्मा हो जाएंगे, सब महात्मा सुगुरु रूप मनुष्याणाम सहस्रेशु कष्ट सिद्धे सिद्धि सिद्धा ना हो गई कष्ट ना हो गई तत्व सिद्धा ना हो गई। जितने सिद्ध पुरुष है उसमें कोई एक ही तत्व जानता है। शुद्ध पुरुष परमात्मा प्राप्त हुए उसमें कोई एक जानता है क्या वासुदेव सर्वम सब महात्मा दुर्लभ है। सीधी सारी बात दूर से दुर्लभ महात्मा बन गए ऊंचे शुद्ध महात्मा बन गए एक कारण कुछ नहीं बढ़ा। कितनी सुख की बात कितनी सारी भगवान है प्रभु है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं को सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है ईश्वर है। कैसी मोह की बात है कितने आनंद की बात है कितने सुख की बात है कितनी बढ़िया बात है। खर्चा कुछ नहीं लगे परिश्रम कुछ नहीं पड़े। जैसे कहावत है कि हिंग लगाना फिटकड़ी रंग सखा सका है खर्चा कुछ नहीं रहेगा झका देगा कुछ परिश्रम नहीं सीधी सही बात। किसी को बुरा नहीं समझना किसी को बुराई नहीं चाहना किसी को बुराई नहीं करना आपके चाहने से होगा नहीं। देखो एक नीति में श्लोक आता है सर्पानां च खलानां च प्रद्यपरिणाम सर्पों का दुष्टों का और दूसरों का धन लेने और डाकुओं का चोरों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। इनकी मनसा ही सिद्ध हो जाए तो जगत को रह नहीं दे सब चौपट करते। दूसरों का धन लूटने वालों की मनसा ही हो जाए तो वो धनी आदमी रह सकता है कोई अच्छा आदमी रह सकता है होती नहीं तो बुराई क्यों पवित्र करो अपने अपने अभिप्राय न सिद्ध अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। तेरे दम वर्त से जगत इससे जगत वो तो बढ़ रहा है। कैसी मौज की बात है कितनी अच्छी बात है तेरे दम वर्त से जगत तेरे दम वर्त से जगत कितनी बढ़िया बात कितनी उत्तम बात है। बड़ी उत्तम बड़ी श्रेष्ठ बड़ी सरल बड़ी शेरी कोई आपका बुरा करे उसमें देखना एक बात बताओ ध्यान देकर सुनना। बुरा करता है तो आपका बुरा तब होगा जब आपका कोई खराब कर्म होगा। आपकी खराबी होने वाली हो तो बुरी करेगा नहीं तो नहीं कर सकता। तो हमारा पाप कटा किसने हमारी बुराई करी तो हमारा पाप कटा सच्ची बात है नहीं। हमारी कोई बुराई करता है तो हमारा पाप नष्ट होता है। हमारी किसने चोरी कर ली तो धन जाने वाला हमारा था नहीं वो हमारा था नहीं वो गया है। रत्नगढ़ में लाल मलती थे शेठ जी श्री जयदेव जी के मामा उनकी स्त्री आ रही थी तो उनकी गुजरी थी सुनाई थी कैसा कह रही आ तो पहने गुजरी वो गिर पड़ी एक सिक्के को मिली बैल पर पखा लाद करके पानी भरता था उसे उठा ली वो आगे चलती पता नहीं लगी वही जी नहीं आई वह गुजरी रेलवे वाले को नींद नहीं आ रहा था हलचल से ला कर ये दूसरी देर जान जानी पड़ी। एक दिन घर में चोर आए जो पहले ये गहरा नहीं कठोर था कठोर दान मेरे क्या करते कठोर दान था वर में गहना था वे कठोर दान खोल लिया कठोर दान खोल कर गहना लगा तो उस स्त्री को सपना आया तेरे घर में चोर चोरी हो रही चोरी तो उठे को भाग गया कुछ नहीं ले गया बारह काट ले दिया बस कठोर दान से बाहर रख दिया भाग गया हमारी चीज जा नहीं सकती और दूसरे की है हमारे रह नहीं सकी, वह रह नहीं सकी, कटी छिपा वो टिकेगी नहीं, हमारी चीज जाएगी नहीं। एक जाट आया रण में, रण में एक जाट आया बाजार में, वह कहो बेची चीज दे दो, तो चीज दे दो, मोल कुछ नहीं गया, दे दो अच्छी दे दो, दे दे देना दे। तू पूछे ही कौन है क्या भाव दे है क्या नहीं है कितना देवे कितना दे, कहते मेरी चीज को ले सकते ही नहीं, हाँ पूछने की क्या जरूरत है, ताकत है उसी मेरी चीज है, उसकी चीज है तो मेरे कैसे रहेगी, वो तो मेरी रहेगी नहीं, अरे मेरी चीज को ले सिया करी। एक जाट सामान गांव में रहने वाला, मेरी चीज दे भाई ले पैसा गई कर दो, हमारी चीज ले सकेगा ही नहीं, विश्वास आपको नहीं कहता हूं मैं, आप ऐसा करो आपकी हिम्मत बिना नहीं करना, उसकी हिम्मत थी ऐसी, ऐसी चीज दे दे भाई पैसा दे दे, तो हरे के दिन विश्वास नहीं होता, तो हरे को कहते भी नहीं, पर ये निश्चित समझो कि आपकी चीज कोई ले नहीं सकेगा, उठा नहीं सकेगा, और नारायण जी ये काम ढीला हुआ तो बाजार में जाकर कह दिया भाई मेरा काम ढीला है, मैं सबको पैसा दे नहीं सकूंगा, आप क्षमा करो मेरे पास पैसा है नहीं, मेरा काम ढीला हो गया है, व्यापार चलता नहीं है, घाटा लग गया है, दूसरा ठीक है, पीछे जब हुआ तो ब्याज में नहीं दे सकूंगा, ब्याज नहीं दे सकूंगा, सबका अपना अपना ब्याज पूरा चुका दिया, ब्याज तो दे सकूंगा नहीं, ये तो होया नहीं है, सदस्य तो उनके मन में ऐसा भाव है कि दूसरा हक नहीं मारता है और किसी हक मारना नहीं है, लाखों करोड़ रुपया रख कर दीवार निकालते थे, दीवार निकालते थे, उस काम ऐसा हुआ ऐसी बात हमने सुनी है, पीछे का भाई ब्याज तो दे सकूंगा नहीं, इतना वर्ष हो गया सगे से रुपया अपना ले लो, सब दे दे, चार जाकर ग्राम दे दिया, अब काम मेरा ठीक है, जाओ अपनी नीयत साफ रखे, बेहतर की नियत साफ रखने से अपने हानि नहीं होती, साफ रखना क्या किसी को बुरा नहीं समझा, किसी को बुरा नहीं चाहे, किसी को बुरा नहीं करे, कर्म योग का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, अपनी ताकत के अनुसार भला करो, सुगम सा तो भला करो, जितना सुगम सा हो सके ऐसा ले भाई रोटी ले लो, रोटी खा लो, पानी पी लो, इतनी सुगमता से बढ़िया बात हो जाती है, अपनी अच्छी बात होगी बस मौज हो गई, किसी का बुरा हुआ नहीं, कैसी मौज की बात है, अपना सिद्ध हो जाता कर्म, ये बहनों सब विचार कर रहे हम पूरा किसी का नहीं करेंगे, पहले अटपटी लगेगी उसे, परंतु अंत में ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमने ठीक ही बात समझी है, उसी बात पकड़ी है, इस बात से किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, तीन बात, कोई बुरा नहीं है, भीतर से सब बुरा है, साबुन लगाने तो दिखे ऊपर से सब उतर जाएगा, बुराई कहां ठहरी, बुराई ठहरती है, देखो एक बात बताओ है, कोई बात पैदा होती है, पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है, नियम है ये, बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है, एक दिन का हो गया तो एक दिन की उम्र कम हो गई, पांच दिन का हो गया तो पांच दिन की उम्र कम हो गई, एक वर्ष का हो गया तो एक वर्ष उम्र कम हो गई, कोई चीज पैदा होती है पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो जाती है। सब से सब सब कोई ऐसी चीज नहीं जो पैदा हो जाए नष्ट न हो। नष्ट होना शुरू हो जाता है उस नाश होना कैसी बढ़िया बात है। जो खराबी कितनी हो वो नष्ट हो जाएगी, रहने की ताकत नहीं है हमें। सच्चाई है नष्ट होती नहीं। आपने कई शरीर धारण किए, शरीर एक नहीं रहा, अरे आप एक भी रहे। स्वर्गे भी दो बजाते प्रलय ने वेतन से महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते। आप वैसे ही वैसे रहते हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी सुख की बात है। मस्त रहो एकदम, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मस्त रहो, ठीक हो गया अपना। आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। सब भाई बहन सोच लो, और भीतर से बुराई निकाल दो, आप भले आदमी हो जाओगे। भला होने के लिए आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप बताओ, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुराई कैसे रहेगी बताओ, कैसे रहेगी आप? क्या ताकत है बुराई में रहने की? बुराई रहने की ताकत है बुराई में? हो जाए भला करेंगे, जितना हो सके होता है। एक रोटी तो आधी रोटी दे देंगे, चौथा रोटी दे देंगे, इतने हम खाएंगे आप दे दो, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। ये बातें ऐसी है जो महात्माओं ने करके देखी है, पीछे अपने को कही है तो करके देखी, उनकी बात मैंने पढ़ी है। मैंने पढ़ी तो बात अच्छी लगी, ये तो बात अच्छी है बढ़िया, तो आपको सुना दी। अगर वे नहीं करते, नहीं लिखते तो हम कैसे पढ़ते, आप बताओ, हम कैसे समझते, हमारे अकल में कैसे आती? उन्होंने की है और लिखी लिखी है, लिखी मैंने पढ़ ली, हमने याद हो गई, आपको सुना दी। तो मुंह तो मेरे हमारे पैसा नहीं हुआ, हमारे खोड़ी एक खर्च नहीं हुआ, एक खोड़ी भी खर्च नहीं हुआ। चीज मिली बढ़िया, मुंह तो मिली संतों के पास, हमने सुना भी हमारे क्या खर्च हुआ, आप बताओ। ये बैठे हो, मेरे खर्च क्या होगा, आपका खर्च क्या होगा, क्या मुसीबत आप लोगी, क्या तकलीफ होने पड़ेगी। भूगत बात है, आनंद की बात है। सब कर्मयोग जो कहते हैं कर्मयोग, पूरा अनुसार हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा कर्मयोग का। बुरा नहीं समझोगे तो कुछ नहीं करोगे, तो भला करोगे और क्या करोगे, दो बात होगी। कुछ नहीं करोगे अथवा करोगे तो भला करोगे, तो कुछ नहीं करने से पाप लगता नहीं, बुरा करना पाप लगता नहीं, बुरा ही आप होती नहीं। सही की बात है, मुफ्त में भले हुए, मुफ्त में भले आदमी हो गए, कौटी एक का खर्चा नहीं, कैसे तय खर्चा नहीं, परिश्रम नहीं, ये भले हो गए, मुफ्त में बात है। ये संत महात्मा ने कभी देखा, करके देखा, उन्होंने कहा कि हमने देखा भाई, तुम भी भले हो जाओ, सब भले हो जाएंगे। अरे खर्चा करके भला हुआ ना, ध्यान देना, ध्यान देना, खर्चा करके भला हुआ तो खर्चा सीमित होगा। 500 रुपया तो 500 रुपया खर्च सीमित होगा, 500 रुपया हो गया, 1000 करो तो 1000 खर्च करो, 1,00,000 रुपया कर दो, 1,00,000 रुपया खर्च करो, 1,00,000,000 रुपया खर्च करो तो 1,00,000,000 रुपया सीमित हुआ। भलाई करिए, भलाई नहीं हो सकता, एक खर्चा लगेगा, एक खर्चा अपने पास है नहीं। बोलो निश्चय विश्वेश्वर एव देव एक ऐसा आया है कि जिसके पास कुछ नहीं हो वो भगवान का भजन करे, भगवान शंकर का भजन करे। आकर भूल चुरा दे खुद दूरा गृह मुझे तो भूल चुरा दे बम बम बम बम बम बम कर दे बस कुछ पास में नहीं हो उस देव में भगवान शंकर खुश नहीं चाहिए कुछ खर्चा नहीं ऐसे बढ़िया चीज बनने में कभी खर्च नहीं होती मुफ्त में अच्छे बन गए बताओ बुरे कैसे रहोगे आप बुरी कैसे रहोगे जब किसी का बुरा चाहते ही नहीं कैसे बुरे रहोगे किसी के साथ विरोध हो देखो एक बात बताओ जोधपुर की बात है एक भाई थे उसने कहा कि एक साथ है मेरा खूब बैर है अच्छी तरह से मैंने कहा बैर है उसको रोजाना परिक्रमा करके दंडवत कर दिया मंदिर है उसको जाना मत कुछ रोजाना सुबह शाम परमात्मा का नमस्कार कर दो कहते हैं वो आदमी मिला तो प्रेम से मिला जब मिला जब प्रेम से मिला ये बीती हुई बात बताई एक स्त्री ने पूछा कि मेरे पतिदेव अच्छे नहीं है बोले हैं तो मैंने उसको बात बताई कि उनको नींद आई हुई गई मैं नींद आई उन्हें सामने स्वास्थ्य लिख नहीं उन्हें सामने धीरे से कहना आप भले हो गए आपकी बुराई नष्ट हो गई आप तो बहुत भले हो गए ये भीतर से बंद हो गए आज भगवान से कहता हूँ भगवान जी आप बुरे होते हैं भले हो जाए आप करके देख लेना भले हो जाएगा कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसे श्वास के सामने श्वास आता है उसके सामने आपकी भलाई प्रवेश हो गई बुरे छूट जाएगी बहुत सीधी सीधी बात करके देख लो तो आपके बुरे छूट गए आप बुरे नहीं हो आप तो भले आदमी हो भले हो हाथ भले हो ऐसी मुफ्त में चीजें पड़ी संतों ने करी है उन्होंने बताई है उनसे मैंने सीखी है वह तकान बताई है हमारे घर की चीज है नहीं भाव भाव बेच नहीं इस भाव आई उस भाव से हमारा कुछ लगा नहीं था हमारे कुछ लगा ना मुफ्त मिली मुफ्त दे दी हमें घर का क्या लगा बताओ अरे आपके घर का क्या लगेगा किसी बुराई करोगे तो मुश्किल होगी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी बुरे करोगे नहीं तो क्या मेहनत कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया बात मौज होगी आनंद हो गया इस वास्ते कोई भी बुराई करे तो बुराई करते ही आरंभ नष्ट हो जाती है बुराई मिट जाती है जो आरंभ चीज होती है वह नष्ट होना शुरू हो जाती है बाल जन्म तो नष्ट होना शुरू हो गया एक दिन का दो दिन का दस दिन का बीस दिन का महीना दो महीना दस महीना बारह महीना होगा तो बारह महीना घट गया ये सच्ची बात है ना जितनी उम्र है उनमें से एक वर्ष का बालक हो गया निबे वर्ष होने वाला है अब निबे वर्ष है कि अब निबे नहीं है नहीं ऐसे निबे नहीं ऐसे वर्ष गया पांच वर्ष का होगा तो पिछासी वर्ष का रहा है ऐसे समय सभी कोई पंद्रह कोई बीस कोई पच्चीस कोई तीस का कोई चालीस का पचास का उतनी उम्र खत्म हो गई अब जीना कितना इसका पता नहीं फिर तो इतने मर गए इसका पता है इतना वर्ष मर गए तो अब जल्दी करो अपने शुद्ध बनो निर्मल बन जाओ वो समय चला गया गया मर गया चला ही गया वो तो चला ही गया उतने तो मर ही गए अब जितना दिन जीना है शुद्ध हो जाओ अपने बुरा किसी को नहीं मानेंगे, बुरा कर बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तो भले हो जाएंगे ही नहीं। अरे थोड़ी उम्र रही है भाई, बहुत सी चली गई है, हमारे जैसे बूढ़े बड़ों की दिक्कत ज्यादा चली गई, थोड़ा सा समय लगा। बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, भले हो जाएंगे। तो भले होकर मरना है, बुरा नहीं मरना है, भले होकर मरना है, अपना बुरा नहीं मरना। ऐसी बात है, विश्वास से अपना तो बदला हो गया, बस मौज हो गई। अपने बुराई किसी करेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं। नहीं नहीं नहीं मैं हाँ होगी, नहीं नहीं मैं हाँ होगी, नहीं नहीं मैं हाँ, नहीं नहीं मैं बढ़िया होगी, बढ़िया बात, नहीं मैं बढ़िया होगी। करना पड़े तो मेहनत पड़ेगी, ऐसे करना पड़े तो सीमित होगा और छोड़ दे असीम हो जाएगी। किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, अब बुराई कैसे आएगी, सर्वथा भले हो जाएंगे। ये भलाई करिए, भलाई नहीं हो सकते, ऐसी में तो होगी। हजार का, दस हजार का, लाख का, दस लाख का, करोड़ का करो तो उतनी जी उतनी उतनी है, वो बुरा नहीं करेंगे, असीम भला। मौज हो गई भाइयों बहनों, मौज हो गई, आनंद हो गया, आनंद हो गया, अपने आनंद हो गया, बस मुफ्त में मौज हो गई, मुफ्त में कुछ घर का खर्च हुआ ही नहीं, कोई मेहनत पड़ी नहीं, कुछ करना पड़ता ही नहीं, मुफ्त में सब भले हो गए। कितनी सस्ती बात है, कितनी सरल है, कौन नहीं कर सका था। बुराई करने में तो करने में जोर पड़ेगा, गांधी जी को मारने का बहुत उद्योग किया लोगों ने, पर मरने में जब ही मरे तो पहले मरे नहीं, वर्ष उद्योग करते मरे नहीं, मरने वाले तो मर गए। तो बुराई करने से बुराई कर सकते नहीं, आप पूरे जरूर हो जाएंगे, आपका भाव पूरा हो गया, आप पूरे हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं कर सकते, आप पूरे हो जाएंगे। तो हम किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, मुझे भले हो गए नहीं, मुझे भले हो गए। इस बात से बड़े आनंद की बात है, बड़ी मौज की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी आनंद की बात है। कैसी मौज की बात बताओ, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, कोई बलान बड़ा परमात्मा है, चाहे जैसी भावना तैसो ही फलो हुए। तो बस जैसी भावना भावना करे कुछ भी क्यों करो, इसमें कौन सा खर्चा होता है। भावना अच्छी बनाने में आपका क्या खर्च होता है, क्या जोर पड़ता है, मुफ्त में सब काम होता है। इस वास्ते भाइयों बहनों, अपने कई ने बुरा अपने माने नहीं, कोई है ही नहीं बुरा, ईश्वर का अंश है, सब ईश्वर अंश है, ईश्वर का अंश है, वृक्ष भी ईश्वर का अंश है, सांप कोयला अरे बिच्छू सब ईश्वर अंश है, सब ईश्वर के बालक है, भगवान के बालक है, कोई कपूत है कोई सपूत है, नारायण अगर स्वभाव नारायण, दो आदमी का एक स्वभाव नहीं मिलता, दो आदमी का भी एक स्वभाव नहीं मिलता, नारायण बनावटी है और परमात्मा रहे एक एक सब परमात्मा एक सच्चाई में एक है, सब सब एक परमात्मा के है, सब परमात्मा के, सभी परमात्मा के, खराब से खराब परमात्मा का, अच्छे से परमात्मा का, परमात्मा के बालक सब के सब। कैसी मौसी की बात है, कितने आनंद की बात है, बुरे मानेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तो मानो हम बुरे रह सकते कैसे, कैसे बुरे रहेंगे, वो तो आपकी क्या ताकत है, ऊपर ले जाओ। बताओ कैसे बुल रहे होंगे, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, आप कैसे बुरे हो जाओगे बताओ। कुछ नहीं करोगे अथवा करोगे तो भला ही करोगे, तो भले आदमी तो हो गया। कितनी मोटी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी सरल बात है। इस बड़ी शुरू में कोई ऐसा हो जगह हम भलाई नहीं कर सके तो चुप रहो, बंद रहो, भलाई नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, हमारा स्वभाव है तो अलग रहो, चुप रहो, चुप रहने से कम हो जाएगा, बुराई करेंगे नहीं, बस भले हो ही जाएंगे। नहीं होने में कारण ही नहीं, कोई नहीं होने में कोई कारण नहीं है, ऐसी मौज की बात है। एक संतों पद आया है, हमारे मना मुखराम कही जय रे, मना मुखराम कही जय रे, कैसी सुंदर बात कही, सब छोड़ दो, सब एक भगवान रजा में लो, केवल भगवान है, अपने धर्म समय भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई भला बुरा कुछ नहीं है, ईश्वर रूप है। अब जैसे जिसकी भावना भावना भावना ही करनी हो तो फिर बुरी क्यों करे, भावना ही कर रही हो तो बुरी। विप्री वाक्य प्रधान सर्वे तुष्ट जंतु, प्यारा बोलने से सब जंतु खुश होते हैं, कुत्ता भी उसमें राजी हो जाएगा, प्यार से मुस्कुराओ राजी हो जाएगा। तस्मात प्रिय भगत मतलब इस बार प्यारे बोलने बसने का आदमी, अरे इसमें नहीं था क्यों करे, पैसा बोल रहे, तेरा पैसा खर्च होता है क्या, क्यों करो, बोले भाई जयराम जी मौज होगी, आनंद हो गया, मौज हो गई। इस वास्ते सब भाषण करना है कि ना तो किसी को बुरा समझना, ना किसी को बुरा चाहना, ना किसी को बुरा करना, भले आदमी स्वतः हो जाओगे, भला होने के लिए बुराई छोड़नी पड़ी, और करना क्या पड़ा, वो करना क्या पड़ा, बिना करे होंगे, कारण क्या है, मूल में सब भला है, मूल में सब परमात्मा है, ईश्वर वासुदेव सरस्वती से महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, सब कुछ वासुदेव परमात्मा है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सब में ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी उत्तम बात है। मोल से रहो, आत्म आत्म आनंद से रहो, सब भले हो जाएंगे। आपको लोग सत्संगी समझते हैं, सत्संगी बढ़िया तब हो गए जब किसी के प्रति भी बुरा भाव न हो, तब सत्संगी हो गए, सब लोग कहेंगे ठीक है भाई सत्संगी है, किसी के प्रति बुरी भावना रखी नहीं, सुपने में नहीं हो, सुपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, मस्त हो जाएंगे, आनंद में मौज में रहेंगे, कोई तेरे भावे जो करो भरो बुलो संसार, तेरे भावे जो करो छुट्टी दे दो, सबको सबको छुट्टी दे दो अपनी तरफ से, फिर आपको सबको छुट्टी है, आपकी मर्जी अवश्य करो, आपको छुट्टी, हमारे तो मौज हो गई, अब तो मेरे भया आनंद श्री गुरु सूर प्रसन्दा जागे बीच सुमरा सागी राम निरंतर तारी दागी, जरा मरम का नहीं ग्रासे मनवा मिला एक रस राम है, सदगुरु देवदास से आई ताते जीव ब्रह्म आई, निज हरि राम कह ज्ञाना निज प्रगटा परम तत्व प्रधाना, पूर्ण पद पाए परनामी शिव संग्र के दास गुलामी, रसना एको नाम दे पिया प्रेम भरपूर, रचना एको नाम ले पिया प्रेम भरपूर, अखंड ध्यान अवगरता दुख भय संसार, दुख भय संसार नजियान है महाराज का। कैसी बड़ी बात है। इस बार से सब जगह ईश्वर रूप है, सबको नमस्कार करो। अश्व सांडाल गोखरम, स्वर सांडाल गौ खरम, कुत्ता चांडाल गौ और गधा सब में भगवान है। इस चार चार स्तंभों का मंदिर है, इस मंदिर में भगवान बैठे सब में। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, सब में भगवान रहते हैं। उस भगवान को नमस्कार करो सब में। कुत्ता है वो चार स्तंभों का है, गधा है तो चार स्तंभों का है, अश्व चांडाल तो दो स्तंभों का है, गो गऊ चार स्तंभों का है। इस चार स्तंभों का दो स्तंभों का मंदिर है, ठाकुर जी विराजमान है सब में, सबको नमस्कार। नारायण नारायण नारायण। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 13 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।